بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم مريزة تنغليزي والإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه بإذن الله تعالى تتانزا كسوما مسينجي الإتاج الإمام الصنعاني رحمة الله عليه أمبايو نمهيمكم إسلامك وفهام مسينجي هي قبل يكوينجيا katika kuyaeleza yale aliyokusudia kuyaeleza katika risala yake. Wana usulun wa kawaidu muhimma, tataja misingi ambayo ni muhimu. Qala rahimahullah, fa'alam annaha huna usulan hiya kawaidu ddin ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. كيف كو تنغلزي هو فعلم أمبالو نينينو وليتو كتيكا كفوتا يلمسكي لزاجي au kumvuta yule msikilizaji awe atasikiza kile atakachoambiwa baada ya jua. Anna hauna usulan hiya qawaidu ddin, taja hapa usul, misingi ya hii dini. Wa min ahammi ma tajibu ma'rifatuhu ala almuwahhidin, katika yale ambao ni muhimu, ambao ni wajib kuyajua kwa watu wa tauhid. Kisha akaanza al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza. Annahu qad ulima min dharurati ad-din anna kulla ma fi al-Qur'an fa huwa haqqun la batil wa sidqun la kadhib wa huda la dalala wa ilmun la jahala ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. آن منير الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه كتك كوليزا مسنجي هو كوانزا. الشيخ العباد فني تعليق نقسيمة وكذلك يجب التصديق والعمل بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله. كذلك نواجب كصديقيشا نكتنديا كازي كليكي لتثبوتك كسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كسباب بياني وحي، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولدخول السنة في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ودليل إيزك أن السنة فيها نواجب منتك ويتنديا كازي. Kwa hii kaida ya kwanza, wa huwa anna kulla ma fi al-Qur'ani fa huwa haqqun la batila fi, kila kilichokuwa katika Qur'ani ni haki, hakuna batil ndani yake. Wa huwa sidqun la kadhiba ma'ahu, na kila kilichokuwa ndani ya Qur'ani ni ukweli, hakuna uongo ndani ya Qur'ani kabisa. وهو هدى لا ضلالة تلحقه. نا قرآن ndani yake ni uongofu, hakuna upotofu wa aina yoyote unaofuata ndani ya Qur'an. Wahuwa ilmun la jahala tatumazijuhu, na ni ilmu ambayo haikuchanganyika na ujinga wa aina yoyote ndani yake. Wahuwa yaqinun la shakka fihi, ni yaqini ambayo haina shaka ndani yake. وكذلك يجب التصديق والعمل بما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واجب وصديقيش أنا كتندي أكازي كلي تثبوت كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم لأنها من وحي الله تعالى وسباب كتك وحي هذه ترمش الله سبحانه وتعالى. وقد جعلها الله سبحانه تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام وتقييدا لما أطلق وتخصيصا لما عمم. نا الله سبحانه وتعالى أمي جعل سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم نتفسير ya kitabu chake. Na sunna ni yenye kubainisha yale yaliyotajwa kwa ujumla katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa aqimu salata. Hatuwezi kujua namna gani tutaswali isipokuwa kwa kupitia nini? Sunna. Kwa hivyo Qur'an imezungumza kwa ujumla, sunna ikapambanua na kuweka wazi. وتقييدا لما أطلق قرآن يوزا كوجاني مطلقا لكن كجا سنة إكفونغا كوه لجامو سيو مطلقا. وتخصيصا لما عمم يوزا كوجا حكم عام كتك قرآن لكن كجا كتك سنة كفاني تخصيص. هيا يوتن لازم امتو يفهم. Kwa hivyo usije moja kwa moja ukatoa aya, pengine kuna hadith ambayo yaieleza ile aya, nazungumza aya ni am, ikawa mukhasas na hadith. Sambona katika Qur'ani yasema hivi? Allah subhanahu wa ta'ala anamteremshia wahi mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika sunna kuibainisha Qur'an na kuiweka wazi Qur'an. وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز. نكون أحكام نجيني أنبازو هذه كتاج وكموي كتك قرآن زكاوة كتك سنة. كنفانو كتفصيل أحكام الرضاع كتاجك وتفصيل كوبينيف أحكام زنازو فنغمانا نكونيونيا كوامتوتو وكينيونيا كمامهويو حكمو ياك النيني نكذا هيا ya katika sunna. Wa baadhi ahkam almawarith, na baadhi ya ahkam za mirath. Katika sunna kuna mambo yametajwa hayakutajwa katika Qur'an. Wa tahrim aljam' baina almar'ati wa 'ammatiha, wa haram wa kukusanya baina ya mwanamke na ammati yake kwa pamoja, yani mtu akaoa mwanamke na ammati yake, ndugu yake, babake, pamoja na kuwa yule ni halali kumuoa, lakini kukusanya pamoja hawa wawili wakati mmoja dini imekataza. Wa baina almar'ati wa khalatiha, kukusanya baina mwanamke na khalati yake, hii imekatazwa katika sunna, haikutajwa katika Qur'an. Ila ghairi dhalika min alahkam allati ja'at biha as-sunnah as-sahiha wa lam tudhkar fil kitab al-aziz. Na ahkam nyinginezo ambazo zimetajwa katika sunna sahihi na hazikutajwa katika Qur'an. Kwa sababu sunna pia nini? Ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه صلى الله عليه وسلم وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. نسنة حجة إلي وسماما وألي مسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم كتوكا كتك كينيو تشاك يعني مصحابة نكيلا ألي نكوليوا سنة أمتوم صلى الله عليه وسلم كبتية أسانيد زليز ثبوتو. وقد أخرج البخاري ومسلم من رواية أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة وفي يوم النحر فليبلغ الشاهد الغائب علي شهود لي كسمامو هيكي أكسكي منينو هايا نأمفكي الشيء يوليان باي هايوكو هابا. بمعنى إكي كفكي خباري كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم ni wajib juu yako fanya nini? Uifuate ikiwa imethubutu. Farubba man yuballaghu au amim man yasma'uhu, huenda yule unayemfikishia akafahamu zaidi kuliko wewe uliosikia. Huenda yule anayesikia akafahamu zaidi, au yule ambaye wamfikishia akafahamu zaidi kuliko wewe uliyenisikia hapa. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغها. لو كما سنة هي سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم سي حجة ويولي من يكويسكية نكويولي إن ينفكية na lau kama sunna haitabakia mpaka siku ya kiyama, asingi amrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ili sunna watu waifikishe kwa wale ambao hawapo. Walulamau yakulun, wanavyoni wasema, mata thabata alhadithu faqad wajaba alamalu bihi, wakati wote hadithi kithubutu ni wajib kuitendea kazi hadithi kama ile. لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة كما جاء به من القرآن. كلا لتشكوجناشو متوم صلى الله عليه وسلم كسنة نكما كلا لتشكوجناشو كقرآن أكون تفوتي صابوا أليلت خبريز نموجة متوم صلى الله عليه وسلم. لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ametuamrisha sisi kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, waja'ala ta'ata rasuli sallallahu alaihi wasallam ta'atan lahu, akaweka kuwa kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam amemtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa al-aslu al-awwal, huu ndio msingi wa kwanza. Na huu msingi wa kwanza ameutaja Imam Sanaani, uingie katika moyo wako na akili yako ifahamu vizuri, kwa sababu kule mbele atatoa dalili za nini? Qur'ani na Sunna, ili usiwe na shaka kuwa hii ni haki. Kwa hivyo ikiwa mtu tayari amekubali kuwa Qur'ani ni haki, kuna batil ndani yake, na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni haki iliyothubutu, yuko tayari sasa kusikiliza atakayemwambia qala Allahu wa qala rasulu, akiwa tayari ashajua nini ni haki. Al-aslu thani, msingi wa pili, anna rusulallahi wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirihim بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. متوم ووت وليتمليزوا أن الله سبحانه وتعالى ومتمليزوا كواجيلي يكوى لنغنية ونادام كتك كمبكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة زاونا الزفانة. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل, mitume wote wamekuja na msingi huu. Kulluhum min awwalihim ila akhirihim, أمروا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم أن يعبدوا الله وحده wote waliwaamrisha umma wao na wale waliotumilizwa kwa wao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake usimshirikishe na chochote. قال وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله كذلك دعوة يميتميوت إليوبيتا imekusanywa katika kalima la ilaha illa Allah, ndio da'wa yao waliolingania. Fajamii'ur rusul inma ja'u bin nafi wal ithbat, mitume wote wamekuja kukanusha na kuthibitisha. Wa da'watul mursalin nafyun wa ithbat, fa kullur rusul inma ja'u bi hadha al asl al 'azim وهو ما تضمنته الكلمه الطيبه لا اله الا الله. Kwa hivyo mitume yote wamekuja da'wa yao ni kukanusha na kuthibitisha, na ndio madhumuni ya kalima la ilaha illa Allah. La ilaha nafyun likulli ma yu'badu min dunillah. Tukisema la ilaha tumekanusha hapa vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa Allah إثبات لله تبارك وتعالى بأنه هو وحده المستحق للعبادة. إلا الله هapa nikuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili kupelekiwa ibada. Wa annahu huwa wahdahu al-ilahu al-haq, yeye peke yake ndiye Mungu wa haki. Fa kullu ar-rusul إنما جاءوا بهذا الأصل العظيم وهو توحيد الله بتوحيد العبادة. Kwa mitume wote waliopita wamekuja na huu msingi adhim, msingi wa kuamrisha watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote. Wa maana la ilaha illa Allah, maana la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ghayru Allah in ubida fa bi batil, na yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akiabudiwa basi aabudiwa kwa batil. Qala Allah ta'ala dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye haki anayeabudiwa kwa haki, na vyovyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala vyaabudiwa kwa batil. Wa qala subhanahu fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika naye. وركن لا اله الا الله هما النفي والاثبات, نغوزو مبيلي ذا لا اله الا الله ني ككنوشا نكثبتيش سما لا اله وكنوشا عباده كويوت يسيكو الله سبحانه وتعالى الا الله ومثبتيشي عباده الله سبحانه وتعالى بكياكي انا مشريك انا ايه. وشروط لا اله الا الله هي نهي لا اله الا الله ina masharti yake, nao ni kama yafuatayo. Sharti la kwanza, al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan ilman munafiyan liljahli, kujua maana yake la ilaha illa Allah. Leo tapata wengi, ikiwa sikukosea kusema hivi, katika Waislamu ukiwauliza nini maana la ilaha illa Allah, urabbi hawajui wengi sana. Na lau kama utakwenda msikiti fulani tu ghafla ukaswali wewe, baada ya swala kutoa salamu ukasimama, mzee wewe nini maana la ilaha illallah, na wewe utasikia vituko wewe. mwanzo yashtuka, hakutarajia swali kama hilo liweza ulizwa maisha yake. Nini maana la ilaha illallah? Ndio kalima iliyokuingiza wewe katika Uislamu. Maana yake nini? Kisha sikiza jawabu. Fanya ihsaiyat. Hata unakutana nao njiani, pengine labda jifanye ujue nini maana la ilaha illallah. Kisha sikia majawabu ya watu. Hata sema hapana Mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yule aliyesoma. Amgia sema hakuna Mungu isipokuwa Allah. Kwa hivyo ile sanamu akiabudiwa ni Allah. Mwingine atakwambia hakuna anayeumba isipokuwa Allah. Hata Abu Jahal pia alikuwa yajua Allah ndiye aliumba. Alikuwa Muislamu. La, wala insalta man khalaqahu la yaqulu inna Allah. Wao akisema Allah ndiye aliyetuma, hilo halikatai. Lakini nini maana la ilaha illa Allah? Ni lazima Muislamu ajue la ma'buda bihaqqin illa Allah. Hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki. Lazima hili neno kwa haki liwe pale, kwa sababu wako wanaoabudiwa pasi na yeye ambao waabudiwa kwa nini? Kwa batil. Kwa hivyo ni wajibu kujua maana yake, kukanusha na kuthibitisha. Na kinyume chake ni ujinga, kutofahamu maana la ilaha illa Allah. Sharti la pili, wal yaqinul munafi lishakki, kuwa na yaqini. Na kinyume cha yaqini ni shaka. Kwa hivyo awe na yaqini ambayo hakutakuwa na shaka ndani ya moyo wake. Bi an yakuna qa'iluha mustayqinan bimadluliha yaqinan jazima la yashubuhu shakkun wa la yalhaquhu irtiyab. Awe yule anayetamka hii kalima ana yaqini juu ya hii kalima na kule inakomuelekeza, wala hakuna shaka ndani ya moyo wake katika kuitamka kwake. Awe ataitamka akiwa na yaqini kabisa. Tatu, walqabulu limaqtadathu hadhihi alkalima biqalbihi wa lisanihi qabulan munafiyan lirradd. Na awe atalikubali hili neno na yale yaliyobebwa na neno la la ilaha illa Allah katika ibada zilizowajibishwa na mengineo, akubali kwa moyo wake na ulimi wake. Kinyume chake ni kuirudisha na kuikataa. Walinqiyadu walistislamu lima dallat alayhi inqiyadan munafiyan litarki. Na kujisalimisha na kunyenyekea kwa dalala za la ilaha illa Allah, kwa sababu si tamko peke yake, kuna mambo yafuata la ilaha illa Allah. Uwe utayakubali yote na kujisalimisha na kuyafuata, kinyume chake ni kuyawacha. Wasidqul munafi lilkadhibi, na ukweli ambao kinyume chake ni uongo. Bi an yaqulaha bilisani musaddiqan biha qalbuhu, awe atalitamka ili neno akiwa alisadikisha ndani ya moyo wake. Kwa sababu wanafiki walikuwa wakija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakisema nini? Allah subhanahu wa ta'ala yakul idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Kwa nini? Kwa sababu kile wanachokitamka katika ndimi zao sicho kilichoko ndani ya nyoyo zao, wakawa ni waongo katika madai yao. Walikhlasu almunafi lishirki, kuwa na ikhlas katika kutamka la ilaha illa Allah kinyume chake ni shirk. Wanifaq waria wasum'a, nifaq na ria na kupenda kusikilika, takasikilike bana yuko tu furahi, fanya ria kama walivyokuwa wanafiki wakifanya zile ibada pamoja na Waislamu, riaan wakiswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ikifika salati al-isha kwa sababu kuna giza ilikuwa hakuna taa, watu waonani, waziona zile swala ni nzito sana kwao, hawaswali. Na walikuwa wakienda jihad na Mtume sallallahu alaihi wasallam, soma tarikh waenda, lakini yote haya wayafanya riaan wa sum'atan, kujionyesha. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu hawa wanafiq, yurauna nnasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila ssalati qamu kusala yurauna nnasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Kwa hivyo wafanya ria, hii ni kinyume na ikhlas. Walmahabbatu lmunafiyatu lilbughdi, na kuwa na mahaba juu ya hii kalima, kinyume chake ni kuchukia. Bimahabati hadhihi lkalimati ladhima wama qtadathu wama dallat alayhi wa mahabbati ahliha almultazimina bishurutiha alamilina biha wa bughdhi ma naqadha dhalika wa janabahu. Awe mtu ataipenda kalima la ilaha illa Allah, na yale ambayo la ilaha illa Allah yatuelekeza katika kuyatekeleza pia uyapende, bimaana uipende dini yote ya Uislamu, na kuwapenda wale wanaoshikamana na kulazimiana na masharti haya, wanaoyatendea kazi na kuchukia kila kinachokwenda kinyume na haya. Walkufru bitawaghit, na kukanusha na kukataa na kukufuru kila aina ya taghut. Wa hiya kullu ma yu'badu min dunillah, kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ukikanushe na ukikufuru na ukikatae. Na bila shaka ni wale ambao waridhika jambo kama ili kufanyiwa, ama wale wasioridhia hawaitwi nani? Haitwi taghut. Hatuwezi kusema Isa alayhi salatu wassalam kwa sababu aabudiwa na manasara kuwa ni katika taghut, la, kwa sababu hayuko radhi. Hapa ni wale ambao yu'badu min dunillahi ta'ala wa huwa radhin, aridhia jambo kama hilo. Waqad jumi'at hadhihi shurut fi baytayn huma, ukihifadhi hizi baiti mbili za mashairi utakuwa umehifadhi masharti haya: ilmu yaqin wa ikhlas wa sidq ma'a mahabbat wa inqiyad wal qabul laha وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء أو من الأوثان قد أُلِها وقد أُلِها. كيف هذه زبيت مبيل تكون مشيكة مشارتيوت؟ علم لعلم، يقين، إخلاص، صدق، محبة، الانقياد والقبول سابيس. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِّها للكفر بالطواغيت وشرط منانها. فلا بد من شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. كتيكا كشهد لي لا إله إلا الله نلزيمك وينما شرط مسابة أو نانها لتجواب. لا تنفع قائلها إلا باجتماعها, hainfai la ilaha illa Allah mwenye kuitamka isipokuwa kikusanya masharti haya. Wa qad ulima bil ittirar min dini ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ittafaqat alayhi al-umma anna asl al-islam wa awwal ma yu'maru bihi al-khalq shahadatu an la ilaha illa Allah. Wa miafikiana jambo ambalo lajulikana kwa dharura katika hii dini, wa miafikiana hu umma, kuwa msingi wa Uislamu jambo la kwanza wanaloamrishwa wanadamu ni kushuhudia la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, fabidhalika yasiru al-kafiru muslima. Kwa kutamka hii shahada la ilaha Muhammadar Rasulullah, yule ambaye ni kafiri atakuwa sasa ni Muislamu. Wal aduwwu waliyan, na adui atakuwa ni kipenzi chetu. والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال, na yule ambaye ni mubah damu yake na mali yake itakuwa damu yake sasa imehifadhika kwa kutamka hii shahada. ثم ان كان ذلك من قلبه فقد دخل في الايمان وان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الاسلام دون باطن الايمان. كيشا Ikiwa hili jambo liko ndani ya moyo wake, basi imani imeingia ndani ya moyo wake. Ama ikiwa yuatamka kwa ulimi lakini hana chochote ndani ya moyo wake, basi atahukumiwa dhahiri yake kwa yeye nani ni Muislamu, na ndani ya moyo wake hana imani, anayejua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma idha lam yatakallam biha ma'a al-qudrati fa huwa kafirun bi ittifaqi al-muslimina batinan wa zahira inda salaf al-ummah wa immati wa jamaahir al-ulama. Ama asipoitamka la ilaha illa Allah, basi huyo ni kafir, na ana uwezo wa kuitamka kwa ittifaqi wa Islam, ni kafir ndani na nje. Na kwa salaf al-ummah, wengi katika wanaoviona jumuika katika hili. وكثير من الناس لا يلتفت إلى موطن النزاع بين الرسل وأقوامهم ويقع في خلط عظيم ويصير دينه فطيرا, يعني يصير دينه كأنه دين المرجئة, لا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال وكأن الوعيد بمعزل عنه مع أن الله تبارك وتعالى توعد الكل في حال الإشراك بحبوط العمل وبالعذاب الأليم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وينجي كتكواتو هوا تزامي إلمي فتانو إليوكو بين متومنا أمواهو نيكوانيني وكمكوتا متو أينجيا كتكا كتشنغنيكي وككوب وسانا دينياكي يا وكاما دينياناني ya murji'a, ukawakuta hila ilaha illa Allah kwa wao, kuna baadhi yao wasema maarifa, kumjua Allah yatosheleza, kama nani Jahmiya. Ukishamjua Allah subhanahu wa ta'ala wewe yatosheleza. Kwa hivyo kwa Jahmiya Iblis pia nani ni Muislamu kwa Jahmiya. Kwa nini? Sababu Iblis amesema qala rabbi bima aghwaytani, amjua Allah kwa ni mola wake alimlea aliyemuumba. Kwa hivyo kwa wao pia Firaun ni nani? Ni mu'min kamilul iman. Kwa nini? Sababu kabla ya kufa asema la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hili lishamuingiza katika haya ndio madai ya Jahmiya. Watu wa ajabu sana, wakachanganyikiwa wakawa na dini kama hii, kiasi cha kuwa haoni munkar ni munkar na maaruf ni maaruf, hajui kutofautisha. Mtu aweza kuwa katika munkar ambao amtoa katika Uislamu, lakini bado yeye amuona nani ni Muislamu. Wa idhan fa kullu ar-rusul inma ja'u bid-da'wati ila tawhid al-ibada wa ila ikhlas ibadati lillahi jalla wa ala. Mitume wote wamekuja wakalingania katika tawhid biidhnillahi ta'ala. Tukuja kuyazungumzia da'wa ya mitume wote waliopita biidhnillahi ta'ala, kama ilivyotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mitume wote tutatoa mifano hapa katika aya za Qur'an, kama alivyotaja Sheikh Raslan, aya moja baada ya nyingine inayoeleza kuwa mitume wote waliopita walikuwa kilingania katika nini, katika tauhid. Na hapa ndio utaona kosa la hizi da'wa nyingi ambazo leo zafanywa, ambazo hazikujengewa katika misingi ya kulingania katika tauhid. Na da'wa yote ambayo haitawekwa katika msingi wa kulingania katika tauhid, basi ile da'wa ni fashila, itafeli da'wa kama ile. Ukamkuta mtu aendako yeye azungumza mambo muhimu katika dini, lakini hazungumzi tauhid. Atazungumzia pengine masala ya silatul rahim, masala ya namna gani mtu ataishi na mkewe nyumbani. Nanyi hamuoni mkitangaziwa kwenye mihadhara hii ya watu waliopinda maudhuu kubwa kabisa, kwa nini talaka zimekuwa nyingi? Nyingine vipi mtu ataishi na mke wake? Nyingine saada ndani ya nyumba, bila tauhidi kuna saada? Bila ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, watu wataishi na amani ndani ya majumba? Ikiwa watu hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuishi na amani katika majumba. Sasa kwa nini ukate mti wewe vitaga vitaga, sijui wakata nini, sijui wakata, kata mzizi chini. Ukianguka uanguke mti wote umalizane na shida hiyo. Lakini ukianza na mtagaa, tena ule mtagaa unaoketia na wakata upande wa pili, kule wakata wewe ukishtuka wewe ndio unaanguka. Ndio pale mbe nyo mbona wewe? Unasikia Kiswahili hapo? Mbona wewe? Wewe zungumzie sijui mambo fulani fulani fulani, kumbe baadaye wewe waje waanguka umo. Ya ikhwani, mitume da'wa yao kubwa lulingania watu ni tauhid. Kisha haya mengine ambayo ni muhimu lakini si muhimu kuliko nini? Tauhid yatafuata. Na mtu ukishamsafisha moyo wake, yale mengine ni sahali sana kuingia. Ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amebaki Makka miaka 13, hakuna kinacholingania isipokuwa nini? Tauhid. Sala ikafaradhishwa takriban karibu na wakati wa kufanya nini? Hijra. Baada ya hapo ndio zikaja zaka, saum, haji na mengineo katika ahkam. Watu wakiwa Madina, imani zao zishakita mizizi katika nyoyo zao, ikawa wako tayari kwa jambo lolote akiambiwa ni haram kunyenyekea na kujisalimisha na kufuata, kwa sababu ya kushikamana na tauhid. Watu wakishamjua Allah, wakiambiwa Allah amesema sam'an wa ta'atan, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema sam'an wa ta'atan, lakini ikiwa hawafahamu hayo, basi itakuwa da'wa zetu za feli. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.